منهج السلف منهج واضح لا يلتبس بغيره أبدا. منهج السلف منهج قائم على الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشو دويترهم سورة سورة السجدة أخنشي آيات نمبر 5 آيات نمبر 5 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. فاتك نوچه شيء يوزن الله تعالى فرمو يمزن أم مجرم أصن تو ام یہ نات نارس اندر تراؤن اور تم پت یہ ون تہو نارک عذاب یخ تھی جٹلان اسو تو ام پت وچ اس کی زن اللہ تعالیٰ امن متعلق فرمو کہ سہناو امن ضرور عذاب من ادنا عذاب من بڑ عذاب برہ برہ شاید کہ امین واپس تم پتہ کی زن اللہ تعالیٰ فرمو تم سند کھت کس بوڑھ ظالم یمس نصیحت آئے کر پنس رب سندو آیاتو سے تم پتہ گو بت پھر امو نش تو بے شک مجرمن انتقام ہن گئے ام پتہ وچ ست کہ اس زن یہ کتاب موسیٰ علیہ السلام دن آئے تورات تو اللہ تعالیٰ دپان یہ کہ یہ بنو مت ہدایت بنو اسرائیل قدر بی وچ اس کت تھی کہ اللہ تعالیٰ فرمو امو من سا بنائے اس امام یم سان حکم ست رہنمائی کران مراد سان حکم مطابق اس رہنمائی کران یم سات تمو صبر کور بیس اس تم سان آیات پہ یقین تھان وی اتن وچ ات من چیز یم سن اتر فکر کہ واقعی اللہ تعالیٰ نش کس ہک بہت امام تک مرتب تو ام پت وچان چونکہ یہ پتہ ہم بنو اسرائیل امن اگر حق رہنمائی کرنا آئے مگر کم کلیل ہم نو زن حق قبول کور تو اکثر و کور اختلاف ات اندر یہ اللہ تعالیٰ ونان ان ربک ہوا یفصل بینہم یوم القیامہ بے شک چون رب یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک چون رب ہوا یفصل بینہم یوم القیامہ سکر فصل امن درمیان قیام تک دو فی ما کانو فیہ یختلفون تس من یس منظم اختلاف کران توے وچن حقیقت یہ کہ یل حق برہ کن یہ اکس مسلمانس لازمی کہ امس پہ حق ضرور قبول کر اور حق کیا چھ حق تی اکس اللہ تعالیٰ ون حق تی İki ta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem var mı? Hak şiddi yasper sahaba koy. Or hak asper şiddi mi? Yem sahabın hindi tarika fırtak. Go işe at. Yani yastığı bir standart. Yastığı bir kriteria. Yem sayıttı tersi ne? Çünkü hak kya şu? Kaysa nat çubuş ne iman dünyasının? Her ak insana bu kenas khas tarif şiddi Müslümanımız her ak mana bir hak asper. Mager insan temiz mizan hakik lagu. İnsan temiz trakır lagavan çi ya trakırı mısı tolun. Kur'an-ı sünnet iş mizan. Sahaban hınzı tariq, istimai, nakşı. Emiş mizan. Açı ima bozunu ki işü kya hak nişen. Tabi kaçtı musulman. Kuni as galat fahim mi zorun ki. Şu kuş fahimi tavan da pan bu şüs hak astır. Mager ina uçan ki. Vikit poş peyçanı bu şüsa hak astır kim ki. Bu yeli yaşı mazmır ki her hakkı dava hakas peşiz bu. Telçü lazım yi bari hak peşanını fatı neyini hakas peş çukuz. Bu tavaşı ah barasının geçtiğinde Müslüman dünyasını dost çünkü. Tavaşı vajah ki işi Allah tarafından vahişi. İşi bar bar buşin ahsı sanın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem talimatın şi sanın sahabının tarihi peşanı. Yeli insan yem pehçani. Pehçani thay ki pat pehçani hakas patay şudur. Çukuz. Natroji dokasın. Natroji kınşi zahiri zuhdu takva başat. Da gyehi şahit hakas patay. Magar emsin akayit asın khabar ko zumbi. Emsin amal asın khabar ko koyir gasa. Ko tavayşi ah insan şu yigatçı koşiş karun. Kya iz tatçı vajah ki musulman musulman asın patçı agar yi jahannam zi go tel ki hasra ayinus. Mehnet maşakkat kere, dinin sırtında bir sürü mehnet maşakkat karan, telçiyiz lazım emiz ki maşakkat geçsin emsin zayi gasin ki, mehnet geçsin emsin zayi gasin ki. Ta ki vahit deri ki hak asper sahi paan, hak kere kabul, or yedi paik hak asper hak mutabik emsin gudri paan, telivan o iş vaki ahansa emsin zindagi ye koşiş ya sabi kanya. Yedin bu şansi Allah Teala bana nimin, bunu İsrail'in mutallif, da pansız beşet Tuhun Rab ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem sukaydı fırslı aman darmiyan kıyam tik dost. Fîmâ kânû fîhî yaktalifûn tasman yasmızın ihtilaf karanı. En pat Allah Teala fermuan. Avalam yahdi lahum. Kya bey kırna rahnumayı aman. Kim çizden kırnakna rahnumayı ki? Kam ahlakna min kablihim minal kuruni. Kota hi jamal amogrut kare khala kam ahlakna min qablihim min alqurun kota hi kar hala kaise amogrut jamasaman yamshuna fi masakinihim pakan ch am unzan roz cho jayo ichu shanes atan imdar mushrik asim uffar makhi kasim Yani uşan ki amir safar panın karan öz ticareti safar. Yemez aksar safar karan ticareti safar şan. Or pat uşan ki iyi ki yem saat yem gatan. Pat uşan vat uşan. Masal insat Medina uşan. Medina pat el bruh pakan. Medina pak el bruh pakan. Aç uşan ad, samud, ıhız, amcai, yivan, yapı erzen, amkum, vudav nişe. Am. Bu yemez pakan amun cahiyo ki. Uşitin Allah salamına kya aman karna rahnumayı deyi. Kim çizin ki kata hi kere halak iman brunut jamaat o manzı yam şuna fi masakinihim pakan şim tamanjo jayo mey Allah Teala farma inna fi zalika la ayat beşek asman şi ayat nişani afala yasma'un kya pas timçina bozan ki go açan taran fikri kas ye ki pas kun yam halak ay karna akvam yam kom ay halak karna tim tal paydi ibrat rak Kya ibrat çıratı? Ki agar timo nafarmini kır Allah Teala hu. Agar timo nafarmini kır Anbiya aleyhimussalamın hu. Temyuk nadij dravi ki tamay halak kar. Oruç bu kenas. Yeli bu kenas ka şükra ay Allah Teala hu. Kya kala. Yeli bu kenas ka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem talimat paş paş dedi de. Temyuk nadij kya. Temyuk nadij aşi ki imsaş halak gasın. Ortası kuş nitiyor. Agar dünyasında kuncayı Halaqtuk sabab uçu. Halaqtuk sabab uçu. Aksar imam uçunu. Ki yımdını musulman ki yımı uçu tromut di yahbetümün pakun. Kur'an için miyar ki Resulullah'ın talimatı için miyar tanımız ki sahabenin tarih için miyar kuncay ki adga yahbetümün hayala al ve sen kutemi mutay. Or aslında dil nafırmini karna ay Allah talasın. Allah talasın Resul sallallahu aleyhi ve sellem. Pat kya drav netij. Pat netij ye asan ki Allah talasın tarafı ki maar kama. Magar en maar sajt neer insin khatar khar. Agar ye vaapas en maar sajt jama gaj tokun nui yokun enis asli gasun. Oos. Agar musliman maar khiki ye samjhe. Ki miyash trom utti yaspet na pakun os asli. اگر یہ تکن واپس آو زان یہ مار جن اللہ تعالیٰ سن چوز شو یہ بنیا چانی خطر نفع بکش اس پر اس پاس کنوچ اللہ تعالیٰ نے مون کہ اس ستو ناوک ام عذاب ادنا عذاب بڑے عذاب بروٹ شاید کہ امین واپس یہ واپسی اگر گئی تو یہ مطلب گو تیلی اسے عذاب کے آیا کنی رنگ تو یہ بنیا تیلی کیا یہ بنیا رحمتی تو کیا مسلمان آ ام سے واپس پنیستا طریقہ کن یا طریقہ سر مستا کن اوز گو یہ تن اوشان چی Allah Teala bana beşik atmış ayet. Afala yasmaun ki afasim çına boza. En pat Allah Teala panin kudret mazmanan avalam yarav. Kya beybuşna amo ki anna nasukul ma'a ilal ardil juruz beşik ışı paknava abas. Kas zemin kun yus ayeti juruz. Juruz murad ki yusuf khalani ayet fatul. Khoşik ayet gım. Çetel ayet. Allah Teala bana kya buşna imoti beşek ış paknama abas kas zemin kun üs çatel ay pat fallu khiri ju bihi zar an pas şi ış kadan en zari yani en ab zari zirat taakulu minhu an amuhum kevan şi en manzı ıhın çar bu yani ıhın çopay im şi kevan en manzı kya iz gaz vası şi kazan im kevan en manzı وَأَنفُسُهُمْ بِأَهْلِ بَانٍ أَمْ تَشْكَوَانَ أَمَّنْ وَيَتَنُ مُشَانْسِ كِي يُسْي بَيْرِشْ تَرَوِنْ چِي اس شئ اللہ تعالیٰ سن قدرت من شکدی اور سچی بَيْرِشْ تَرَوَانْ یہتَنُ مُشَانْسِ اور ان بَيْرِشْ سَجِلِ مُشَانْسِ اس شئ سبب بنان انسانن چاروائن وہ اس شئ بنان باقی جاندارن کہ سبب یہ بَيْرِشْ یُسْي اللہ تعالیٰ تَرَوَانْ چِي بَيْرِشْ اس شئ بنان سبب تمن ہندی گزروک تے یعنی ہر ایک شئ غذا ان سے حسن گتا گوشن چھ اس شئ اللہ تعالیٰ سن نعمت اللہ بات وہ کیا چھ گتان تو چھو قرآن سندر چھو بار بار اللہ تعالیٰ ذکر کران بھرش تراب مگر انسان چھن آت بور کران جاد کی مگر تم سات چھ آخ انسان یہ کہتی بچن یہ سات انس کوئی نعمتک آسے پنی جائے بچن کہ انو کیا انس وہ کس گتا یہ کہتی پیت کھنڈ تھانا ذہن من سوچن اگر یہ نعمت ننے تل کیا گئے اسی بھرش چھو اسی آب چھو اگر یہ نیم نن یی اگر نہیں انسان اس روز کین تو وشو ترسی مے ایم شن کیم کیا ہے پتہ یوت کی بلکہ ہم ہم جانور تشی امن تشی امت گسن حالات اور اتن مشان چھ کہ کات کے اللہ تعالی ونان دپان پاس اش ان زری ام اب زری زراعت کھالان زراعت کڑان کھوان چھ ام منز اہن چاروے و انفسہم بہن پان اللہ تعالیٰ فرمان افلا یبصرون کیا پس چھنا وچھان یعنی گاش چھنا کہ ام چھنا وچھان کہ بوزان چھنا کہ سنان چھنا کہ یہ تن ونا اصل افلا یبصرون کیا پس ام چھنا وچھان کہ ایم پتہ ویقولون متى هذا الفتح دیش ام ونان کر چھ یہ اسی فتح نتن چھ مراد کیاں قیامت فصل دو کیا فتحن گئے آپ فتح تھی فتحن گو فصل تھی قرآن سے درشیر تو نوینی مانا مز آم یہ تو نوشان چی ویقولون متا هاد الفتح دیش ام ونان کر چھ یہ قس قیامت فصل دو ان کنتم صادقین اگر تو پیش دیر چھو مگر وشن چی اکی قیامت یونچ حق یہ پچھ وہ کہنا سائنس منا آنسا ہے یہ تین ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ قیامت چو علامتوں میں شیئر کہ آفتاب کھچ مغرب یپری لوسان اوس کھٹ تپری صحابہ مون تمن پتا حق کیا جی فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وچھو کہ سائنس ونا تپا ہے یاسن تران یاس اچانک اخراشتا گسا کہ اچانک سچے ہیونلی باڈی پن روٹیشن کران کیا ریورس اچانک ممکن کہ یہ پھر زمین پن کیا رکے یپری پھیران اس پنہ ایکسس پہ پھر الٹ آفتاب کھٹ تپ یپر لوک وچان کہ اس کیا لوس بہرحال گئی اہم تھوڑی یہ چیز سچ کتھا مگر مسئلہ کات یہ چیز کہ اصل کسا اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنو کسا تم فرمو تی حق تو پوز روز گھر یل اللہ تعالیٰ ون قیامت گھر تیل گھر اف کس رکائے کھانا دپو ہے یہ رکائے کس رکائے یہ بنل گھان تم تم یہ ڈیولپڈ کنٹریز ہمو ترقی ترم کیا پکم پکم بروٹ یل بنل گھان تین ہاں کھین کر کیا کر کتس واتن ہوا وتان واؤ طوفان کرنس کیا بارش پہ زیادہ سہلاب یہ کرنس کیا سونامی وتان کرنس کیا انگریز تو اوتھ ٹیکنالوجی وول تو اوتھ یم سے ٹیکنالوجی سی اوتھ مسن ات کیا انسان قیامت یل برپا گھن سہ اچانک سی وقت اور کھانا ہک تم مقابل کر گھن اور یس زمین اینڈ یا دنیا سے اینڈ اور اینڈ پتہ گھر آخرت معاملہ آخرت دہ یہ گو اس قیامت سے اس متعلق شکس مزان کفار مشرق یتن ونان اللہ تعالیٰ تی دپان ویقولون متی ھذا الفتح بیش ونان ہے کر ہسا یہ فیصلہ یعنی فیصلہ دہ قیامت ان کنتم صادقین اگر تھی پزیر چھو ام پتہ اللہ تعالیٰ فرمان کل تھی فرمائیو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانہم فتح کی دوہ یعنی قیامت کی دوہ تھی ونو قیامت کی دوہ دین نفع تمن یہ وہ کفر کر تمن دین نفع ایمانہم ان ایمان ان گو اگر قیامت برپا گئی پتہ یل فیصلہ دوہ یہ پتہ کت چینس انسانس ام وچ سور مدن دپ ہے یہ مرت پتہ قیامت پتہ بی تھود وچت پتہ دپ ہے بچس ایمان تھا اس مطلب ات مطلب تم سات ایمان تھونس یم سات زن یہ قیامت بروٹ برو سات پنہ زندگی من دنیا مز اس توے یہ مسلمانس اللہ تعالیٰ انعام کور تھی وچو اس کٹا خوش قسمت ام اعتبار کہ اللہ تعالیٰ تھے اس مسلمان بستی اندر مسلمان گھرن اندر زائے پتہ اگر تمن کی نقص تو اس یا کی نقص تو چھک مگر تم پتہ اللہ تعالیٰ سن نعمت کہ اخ انسان امس میول بچپن پہ اسلام تار کی نت کی میول اور پتہ کتا انعام تا شخص پہ اس پتہ اخ دینس پہ پکہ اور بی صحیحس پہ پکہ اللہ تعالیٰ دیس توفیق پنس کلامس کن یعنی اس قرآن یہ وچ ات کیا دلیل اس کر سمجھن کوشش وچ علماء نش سمجھ یہ ہچ یہ اور پتہ رسول اللہ فرمان یہ وچ یہ ہچ یہ ام پتہ صحابہ کس طریقس پہ اس پکان کت پہ اس پکان پت اللہ تعالیٰ دیس توفیق کی رٹن ات پہ کیا پکن امس خوش قسمت کس امس خوش قسمت چھ کہ کیا تس وجہ کہ ام سن دنیا گو بنتھی آخرت ام سن بنان اگر یہ ایمانس پہ روٹ ڈٹ ام سن آخرت بن تب وچان تھی صحابہ صحابہ ایمانس مضبوطی سان تھپ تھی ام خطر باجے لالچہ دماغ کفار لالچہ دماغ اہل الکتاب دپان یہ ایمان چھو تر مگر صحابہ نس پتہ تمن پتہ اگر ایمان مکلو تیل مکلو سوری توے چھو تھی وچان اگر تھی نظر دیو یم سات تھی بخار اندر وچو یم سات تھی یہ وچو کہ یم سات غزوہ تبوک رود قاب ابن مالک رضی اللہ عنہ پاس ہلال ابن کیا امیہ مرارہ ابن الربیع رضی اللہ عنہ ان کے صحابی روز پاس تو چھکنا وچا کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ یم سات تم سے سوشل بائیکاٹ آو کر یم سات من ترن نفر سے سوشل بائیکاٹ آو کر تو کر انداز شام پہ اس اخ زمیندار آ پکان یہ نبتی یو اس پکان تو چھو امس کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ گستان اس بادشاہ کے ملک گستان ان سوز خط اخ کلنا مگر ام سات چھ امس چلان جس وچان چھ یہ کس کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ امس چھ اللہ تعالیٰ سن طرف امتحان چلان کہ رسول اللہ سمو چھ امس سے کس کرن ترم صحابو چھ امس سے کس کرن ترم امن ترن شخصن چھ جوتا حالات گمت سنگین اور پت تجی دو گزرت آو یمن اچ حکم کرن کرن رسول اللہ سمو حکم کہ واسا پیو پنن خاندار نش الگ روز پت تین پنتہ دو گزرے ٹوٹلس من تم پت کور اللہ تعالیٰ تہند توبہ کیا اعلان وچن چھ مگر کہ زمیندار آو یہ پکان مدینہ من یہ پکان کس تام گل ہے یہ کن ہے بہ تاجر مگر تگ یہ ڈلمت انسان تگ وچان کہ تگ پکنوانی ملک گسان سن چٹ اس کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ تمس کن پلنوان مولوم کرت یل مولوم سپد کس کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ تم پہ دن امس یہ چٹ ام کیا اس لکھمت ام اس لکھمت ام ملک گسان ام بادشاہ ایم اس لکھمت امس دپنا سی پن ساتھ ام ٹھے پہ ظلم کورمت وکنس یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام چنس ونس ترم دمت چنس کیا چکن حوان کس اتھ دارس یعنی ذلتی جائے چھک نت ٹھیک ثکن تیس جائے کہ ٹھیک چون حق گھ ضائع تو یہ اس رل اس مگر کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ ہشیار انسان ام چی صحبت تجمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام چی ونمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دپنس ہے بس تے ونے پوز کہ بہ ہس اتم شامل گھت غزوہ تبوک من بے شک تھی پو یعنی پنس دلس من کی مگر مے امید اللہ تعالیٰ کر میں اجتماع انسان اندر بی ونس تی طریق کیا اس ادب کیا اس حکمت کیا اس عقید کیا اس دنس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تہہ ورائے بی کہ دنیا مز لوکا آہ کھا انسان آہ بہ ہا سی عزرات ونت مکلو ہا پن پان اگر بہ تہ نش کھا عذر ون یعنی اس عذر کہین مگر توت ون مگر قریب کہ اللہ تعالیٰ کرو تہ مے پہ ناراض کیا وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھا کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ پیغمبرس اپوز ون ممکن مگر اللہ تعالیٰ سے چھپاون ممکن کہین عقید صاف درست ام پتہ یل وچان اتھ چٹھ من دپان او ہو یہ گئی بیاکھ بلائے یہ گئی بیاکھ ازمائش مجھے چھ پتہ ام کیا کور پہ ام توج یہ چٹھ لگاون تم نورس من ثن زج ام زج کیاز ہر اخ خط ہر اخ دعوت تک مز کوتا مال بہتن کیا گھن یتن یہ ون کہ تھی ترون اللہ تعالیٰ تھی ترون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ تھی ترون صحابہ ہند طریقہ تس چٹ تس خط تیت مال یہ واقعی نارس دن درد اللہ یہ ونکس رپہ لس ایمان کن لوگ پن تن پشت مز اولاد نیرن تمن ہند با جماعت پہ ایمان چھن کن مگر یہ عذاب امس انسان مگر صحابہ آئی سمجھان یہ کھ تم پتہ ایمان اگر گھ سوری مکل اور یہ کران فکر مسلمان کت گھ ام سند ایمان کم آئے گھ اور یہ وچان وہ کت کہ یہ اللہ تعالیٰ ونان کل تھی ون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفتح فیصلہ کی دور لا ينفع الذين كفروا ایمانهم دین نفع تمن یمو کفر کر اون ایمان انم کی ولا هم ينذرون بین امن مہلت دن کی انتظار یین دن امن کی پتن مہلت کن ام پت آون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکات فاعرض عنهم پس تھی پھرو بت امن نش مہ دیو توجہ تھی امن کن کی وانتظر بے کرو انتظار اِنَّهُمْ مُتَذِرُونَ بے شک أمچِ انتظار کرن وول. یعنی غرض چھِ یُتھُے پتہٕ معاملہٕ برونٛہہ پوٚک پتہٕ آیہِ احکامات یِمن سۭتۍ کِتھ پٲٹھۍ یہِ نِپٹن کیٛاہ یی کرنہٕ. مگر اوٚتانۍ آو وننہٕ تُہۍ پھِرِو بہٕ تِمن نِش توجہ پھِرِو تُہۍ. یعنی مُراد چھِ أہنٛدِ تُہۍ مہٕ گٔژھِو أہنٛدِ اَمیو شرارتو سۭتۍ تنٛگ کینٛہہ. اور ییٚتٮ۪ن وٕچھان چھِ یہِ کتھ کہِ تَوَے چھِ اکھ انسان اکھ مُسلمان یہِ گژھِ پنٕنہِ زندگی اندر ایمانٕچ تلاش تھاوٕنۍ، ایمانس پٮ۪ٹھ ڈٔٹِتھ پتہٕ روزُن، حقٕچ تلاش تھاوٕنۍ، حقس پٮ۪ٹھ ڈٔٹِتھ روزُن. ییٚتٮ۪ن وٕچھان چھِ أسۍ یہِ اوس سورتُ سجدہ